میرے آقا کی آمد کا جشن ہے، میرے آقا کی آمد کا جشن ہے، میرے آقا کی آمد کا جشن ہے، سارے مل کر پکارو، سارے مل کر لگاؤ صدا مرحبا، سارے مل کر لگاؤ صدا مرحبا، میرے آقا کی آمد کا جشن ہے، میرے آقا کی آمد کا جشن ہے، میرے آقا کی آمد کا جشن ہے، میرے آقا کی آمد آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، یا شفیع الورا مرحبا مرحبا، یا شفیع الورا مرحبا مرحبا، خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا، خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا، میرے آقا کی آمد کا جشن ہے، میرے آقا کی آمد کا جشن ہے، میرے آقا کی آمد کا جشن ہے، میرے آقا کی آمد کا جشن ہے، مانگ لو چشمے تر مانگ لو، مانگ لو مانگ لو چشمے تر مانگ لو، کر دے دل اور حسن نظر مانگ لو، کر دے دل اور حسن نظر مانگ لو، سب سے گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، سب سے گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج اچھی رات ہے، میرے آقا کی آمد کا جشن ہے، میرے آقا کی آمد کا جشن ہے۔